أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه عليه السلام Efendimizin şöyle buyurduğunu haber veriyor. Taatullah taatul valid ve masiyetullah masiyetul valid. Babaya itaat, Allah'a itaat, babaya isyan, Allah'a isyandır. Bu söz üzerine elbette herkes önce babasını düşünecek. Belki de bizim toplumsal yapımız gereği babası olmayanlar şöyle bir rahat nefes alacaklar. İyi ki babama isyan özelliğim ortadan kalkınca Allah'a isyanım da azaldı diye. İyi ama baban yok olunca Allah'a isyan imkanı bitti. Yani öyle bir bölüm, öyle bir boşluk ortadan kalktı ama Allah'a itaat hakkın da bitti. Öyle olunca insanları Allah nasıl imtihan ederse onların hayrınadır bilinciyle hadise yeniden dönelim. Taatullah taatul valid. Bir adam Allah'a itaat istiyorsa Allah'a yapacağı itaatlerin belki başta geleni de babaya itaattır. Yani ben babama babam olduğu için, hak ettiği için, çok bilgili ama ne bilgi adam olduğu için değil, güçlü kuvvetli, ben küçücükken bir vursaydı paramparça ederdi diye değil, ya Allah dedi diye itaat edeceğime göre Allah'ın benden isteklerinin bir önemli noktası da babaya itaattır. Böylece ben ya Rabbi sana itaatimi eğer sen ki babam itaati konusuna hasretmişsin ben de sana itaat ediyorum şeklinde babaya itaat edilecektir. Yani ey baba teşekkür ederim baba senin varlığına şükrederim baba. Sen benim için Allah'a itaat konuşsun ey baba der ve ama bak senin gönlünü değil Allah'ı memnun etmek için sana itaat ederim. Sen isteklerinde eğer Allah'ın rızasına uygun dilekler bulundurursan seve seve gönül hoşluğuyla koşa koşa senin itaatında olurum. Ama yok eğer sen Allah'a isyan istersen o zaman sana itaat etmem. Ama bu sana isyan anlamına gelmez. Çünkü ve masiyetullah masiyetul valid. Sana eğer meşru isteklerinde, İslam'ın izin verdiği isteklerinde sana isyan edecek olursam, bu aslında Allah'a isyan demek olacağından ben sana isyan etmeyi sevmem. Ama senin isyanını da sevmem. Eğer sen Allah'a isyan edersen, sen Allah'a karşı gelirsen, yani mesela diyelim ki sen de babana isyan edersen ben de o konuda seni dinlemem. Hem sen babana isyan edeceksin. Dolayısıyla sen yani dedeme isyan ile Allah'a isyan edeceksin. Ben de senin bu isyanını destekleyeceğim. Yok baba öyle şey olmaz baba diyeceğim. O zaman yeniden dönelim işin başına. Allah'a itaat, onu dinlemek, bizden isteklerini yerine getirmek demekse, Allah ne dediyse onu ondan dolayı yapmaya devam ederiz. Mesela, Allah, bana kul olmanız gerekiyor ya kullarım, işte benim kulluk formülüm olarak sizden isteklerimden biri de, eşiniz, çoluk çocuğunuzun cenneti için uğraşın demiş. Uğraştınız mı, kime itaat ettiniz? Allah'a. Demişse ki Allah, kullarım, bana kul olmak istiyor musunuz? Yapacağınız kulluğun ana birimlerinden, temel birimlerinden biri de başka insanların dirilişi için uğraşın. Onlara vahiy gönderin, benim dediklerimi iletin, onları benim huzuruma çağırın, peygamberimle buluşturun diyorsa ben bunları yapınca Allah'a itaat etmiş olurum. Dolayısıyla o insanların cennetlik olmaları için çabalamak aslında kendi cennetim için uğraşmak demektir. İşte bunların özel noktada ifadesini bu hadis babayla arz etmiş. Diyor ki, anne baba mı? Tabii anne de babaya elbette dahil olacaktır. Anne baba mı? Hani ayette var ya İsra suresinde, üf bile demeyecektik, aman sen de demeyecektik, azarlamayacaktık, rencide etmeyecektik, tatlı ve güzel sözlerle muamelede bulunacaktık. İşte böyle bir durumda babamıza itaatı bizden Allah istiyor diye yaparsak, Allah dedi diye yaptığımız bu itaatlar Allah'ı memnun etmek anlamına gelecektir ve ben Allah'ı babamla memnun edeceğim. Ama aynı şekilde babamın benden istekleri eğer meşru ise, İslam'ın istediği ise, benim cennetim için, Müslümanların dirilişi içinse, ahirette cehennemden alıkoyan, dünyada Allah'ın rızasına sevk edici amellere yönelikse, ben ona isyan etmeyeceğim. Çünkü o zaman Allah'a isyan anlamına gelecek. Cerir'den ve Ebu Hureyre'den öğreniyoruz ki aleyhissalatü vesselam, قَبَّلَ النَّبِيُّ aleyhisselam الْحَسَنَ اَبْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَعِنْدَهُ الْأَقْرَى بِنْ حَابِسِ فَقَالَ الْأَقْرَى اِنَّ بِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ اَحَدًا فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Hazreti Ali Efendimizin oğlu, torunu, gönlünün süruru, ciğerparesi Hasan Efendimiz'i radıyallahu anhuma öpüyorlar. İşte o arada da Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında Akra bin Habis var. Şaşırıyor ve diyor ki Akra, ama benim 10 çocuğum var ve ben onlardan hiçbirini öpmemişim. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona doğru şöyle bir bakıyorlar ve arkasından diyorlar ki, men la yerham, la yurham. Yani bilmiyor musunuz, merhamet etmeyene merhamet edilmez. Peygamberimiz yanında torunu ve onu öpüyor. Öyleyse biz de torunlarımızı öpelim diye mi bekleyelim? Ama bakın hadislere, o torununun yanında torunu olmayan bir çocuk onu da öpüyor. Peki Peygamber Efendimiz çocukları sever miydi böyle? Tabii. Hem ki onları öpüp okşayacak şekilde severdi. Hatta mübarek dillerini ağızlarına verip emdirecek kadar severdi. İşte bu peygamberden bir öğüt, bir model. Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu anhi kucağına almış ve öpmüş olunca Akra bin Habis, yani şaşırmış elbette, hiç hayatında görmediği bir olay, bir babanın çocuğunu, bir dedenin torununu veya bir adamın bir çocuğu öpmesi ne kadar hayret, ne kadar şaşıracak bir konu olmuş onun için ve hemen durumu ayan beyan etmiş Peygamberimize. Demiş ki, ama yani benim 10 tane çocuğum var, ben onlardan hiçbirini öpmemişim şimdiye kadar. Yani biz öpmeyiz deyince aleyhissalatü vesselam diyor ki, men la yerham la yurham. Ona bakmış şöyle önce bir, şöyle bir süzmüş belki. Belki de nazarlarından rahmet ve merhamet kalbine dolsun istemiş belki ve demiş ki, merhamet etmeyene merhamet edilmez. Benzer bir hadis var. Ayşe radıyallahu anha annemizden nakledilir. Der ki Hazreti Ayşe annemiz, Kadime nasun minel a'rabi ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme fekalu. Bedevi çölde yaşayan insanlardan bir grup Medine'ye gelmişler ve aleyhissalatü vesselamın huzuruna girmişlerdi. Dediler ki, E ve tukabbilune sibyanekum, yani siz demek çocuklarınızı öpüyorsunuz öyle mi? Fekale naam. Aleyhissalatü vesselam gayet rahat. Olanı haber vermek değil, olması gerekeni haber vermek adına evet dedi. De onlar fekalu, şöyle karşılık verdiler buna. Lakinna vallahi la nukabbilu. Ama vallahi gerçekten biz kesinlikle çocuklarımızı öpmeyiz dediler de fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Eve emliku in kana Allahu naz'a min kulubikumur rahmete. Yani Allah kalbinizden merhameti söküp çıkardıysa ben sizin kalbinize şefkat ve merhamet ve rahmet koyabilir miyim buyurdu. Elbette mümkün değil. Demek ki bir vakitler o toplum çocukları öpmezmiş. Yani sevmezmiş mi? Sevgide noksanlıklar arz ederlermiş. Efendim çocukları diri diri gömerlermişe kadar götürün isterseniz. Bence öyle değil bu konu sevmek. Yani belki de o diri diri gömdükleri çocuklar nasıl olsa cennete gittiler. Bir anlamda negatif bir eylemle de olsa sevmişler onları. Cennete göndermişler bilmeden de olsa. Ama biliyor musunuz? Sevdik dediklerini, belki de kucakladıklarını ama öpmedikleri çocukları ya da gömmedikleri çocukları cehennemin ta dibine kadar göndermeye çalışmışlar değil mi? Evet toplumsal bela, evet gerçek ciddi bir cahiliye, ne yapacaklarını bilmemişler. İşin ucu, ipin ucu şeytanın eline geçerse sonuç böyle olurmuş herhalde. Bir önceki örneğe yeniden dönelim. Akra bin Habis. Yani çocukları varmış 10 tane. İster misiniz o çocuklardan biri siz olmayı? Aa, yani babam beni öpmeyecek. Benim yaşım 40-50 de olsa babam beni sevsin isterim. Bırakın babayı, başkaları da sevsin istemiyor musunuz yani? Anneniz sizi öpmesin mi? Ama bakıyorum, soruyorum arkadaşlara, gençlere. Hani bazen belki yaşımızdan dolayı elimizi öpmeye yeltenenlere annen var mı? Evet diyor şaşırmış. Diyorum ki her gün. Anlamıyor tabii ama ben devam ediyorum. Baban ya? Evet o da sağ diyor. O zaman onu da bayramdan bayrama elini öp. Piyasada el öpülecek adama aman gerekmez diyorum. Yani biz bizim elimizin öpülmesini ya da biz el öpülecek bir adamı ararken babalar çocuklarının öpmesin mi gözlerinden yüzlerinden iki kaş ortası alınlarından Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği lütfunun ihsanının belli olduğu yerden öpmesinler mi ya da Allah korusun ama yarın kıyamet gününde ateşe atılacak insanların İşte orasına vurulacakmış da ya da ölünce kabre giren kafirin alın ortasına vuracakmış da melekler ve onlar korkunç müthiş bir inlemeyle inleyeceklermiş cinler ve insanlardan başka her şeyi duyacakmış onu. Öyleyse çocukları sevelim. Çünkü çocukları sevmek konusu, öpmek konusunda Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kıstası oldu bakın. Men la yerham, la yurham. Eğer siz merhamet etmezseniz size de merhamet edilmez. Yani siz öpmezseniz öpülmezsiniz gibi oldu mu Türkçesi? Peki Allah bize merhametle muamele etsin istiyorsak buna göre hareket edelim. Yani çocuklarımıza merhametli, komşularımıza merhametli, ana babamıza merhametli olalım. Zaten merhameti, rahmeti isteyenler kurtulacaktır diyordu Beled suresi. Ve tevasav bil merhame. Ama merhamet konusu farklı anlaşılmış. Babalar çocuklarına öyle merhametliler ki sınırı duvara aşıp öteye geçmişler. Merhamet denizini aşmışlar bu sefer. Azap ve ikab ortamına çağırıyorlar sanki. Öyle merhametliler ki garip iş buyurmamışlar. İş öğretmemişler, hayatı belletmemişler, hakkı hakikati öğretmemişler, cennet ve cehennem yoluna iletmemişler, anlatmamışlar, söylememişler. Ona merhamet etmişler mi? Sabah namazına kaldırmamışlar, yeme içmesindeki düzensizliğe engel olmamışlar ya da hayatına tahdit koymamışlar, sınırlandırmamışlar isteklerini. Çünkü merhametliler çok seviyorlar ya, her istedikleri gibi olsun diyorlar ya, olmaz öyle. Yarın bizi de öyle bırakmazlar. Biz merhamet edelim, ateşe gitmesini istemeyelim, ateşte yanmasını istemeyelim, rahmet ve merhamet ortamında yani cennette yaşasın isteyelim. Dünyada cennete gidecek amellerin insanı ve ahirette cennette yaşayan insan olsun isteyelim. Değilse merhamet etmeyene merhamet olunmazmış. Aslında bu istemeyenin kalbinden merhametin alınacağına işaret edermiş. İkinci hadisten, Ayşe annemizin hadisinden de onu öğreniyoruz. Yani ebe emliki diyor sallallahu aleyhi ve sellem imkanallahu naza min kulubikumur rahme. Allah sizin kalbinizden rahmeti söküp çıkarıp çekip aldıysa yani ben ne yapabilirim, neye malikim? Tekrar oraya koyabilir miyim? aldığını, Allah'ın söktüğünü çıkardığını ben yerleştirebilir miyim? Yani siz istememişsiniz, çocuklarınıza rahmetli merhametli davranmak istemiyorsunuz. Buradan hareketle, yani benim hayatım ne, benim tecrübem ne, ama yani bir cesaret söyleyelim. Eğer çocuklarınızın iyi olmasını, ahlaklı olmasını, yani kısaca terbiyeli, eğitilmiş olmasını, güzel, iyi bir çocuk olmasını istiyorsanız, kesinlikle mutlaka onları seviniz. Onların sevgiye muhtaç bölümlerini önce tatmin ediniz. Öpünüz, kucaklayınız, ilgileniniz, ilgi alanınızda tutunuz. Yanlışı konusunda değil, iyilikleri konusunda da ilgileniniz. Onun dünyasına giriniz, onunla hemdem olunuz, birlikte yaşayınız. O sizi baba bilsin, anne bilsin, sevdiğinize inansın, onunla birlik olunuz, insan olduğunu unutmayınız. Sizin de zaman zaman istemediğiniz halde yanlışlarınız vardı ya, o da inanın pek çok yanlış istemeden ya da bilmeden yapıyor, bunu farkında olarak hareket ediniz. Ondan sonra da rahmet ve merhametinizin orada bir eğitim unsuru olarak açığa çıktığını göreceksiniz. Özetle söyleyelim. İnsanlar, eğer insanlara, onlardan özel olarak yanında bulunanlara, yani hısım akraba, eş dost, tanıdık bildik, konu komşuya, ama onlar için de çok özel olarak eşinize, oğlunuz, kızınız, anneniz, babanıza, tabii onun ötesinde elbette kardeşlerinize, eğer siz merhametli davranırsanız, yani beraberliğinizi cennet unsuru eylemek isterseniz, Allah'ın merhametinin siz ve onlara ulaşması konulu bir davranış planı içinde olursanız, Allah da size merhamet edecek, kalbinize merhamet yerleşmiş olacaktır. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Kâne, İzâ unzil aleyhil vahyu, fegule li zâlike, وَتَحْدُرُ جَب۪ينُهُ عَرَقًا كَأَنَّهُ جُمَانٌ وَاِنْ كَانَ فِي الْبَرْدِ Zeyd bin Sabit radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam'ı şöyle haber veriyor. Aleyhissalatü vesselam üzerine hatta çok soğuk günlerde bile vahiy gelmişse ona gerçekten bir ağırlık yüklenmiş olur, şakakları alnı terlerdi diyor. Demek ki vahyin böyle bir ağırlığı var. İşi ciddiye alan insanlarda böyle alnın terlediğini, şakakların terlediğini görebilirsiniz. Demek ki Fahri Kainat Efendimiz'e vahiy gönderildiğinde bundan dolayı kendisine öyle bir ağırlık çöküyordu ki soğuk zamanlarda bile alnının iki tarafından, şakaklarından inci gibi ter dökülürdü. Siz de bir işe ciddi sarıldığınızda, kaybından korktuğunuzda, olması için var gücünüzle üzerine eğildiğinizde, sizin de bazen terlediğiniz olur mu alnınızın? Yani bu bir fıtrat elbette. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu fıtratın en güzel örneğidir. Kendisine vahiy geliyor, az iş değil. Ağırlıklı bir yük geliyor, kendisine bir yük yükleniyor, bunu anlıyor. Öyle olunca elbette terleyecektir o yükün altında. Aman boş ver, ne fark eder, ne olursa olsun beni ne ilgilendirir demeyecektir. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz o gelen vahyin ağırlığından haberdardır. Hem sözün ağırlığı, ağırlıklı ciddi bir söz anlamına, hem de o sözün gereği yerine getirince insanların ağırlık kazanacakları, sevap kazanacaklarını biliyor aleyhissalatü vesselam. Ondan dolayı buna göre hareket ediyor. Hatta benzer bir konuyu biz Müzzemmil suresinde şöyle öğreniyorduk. Ya eyyuhel müzzemmil, ey köşesine bürünmüş, kendi dünyasına çekilmiş, kendisine verilenleri ne yapacağını bilemeyen, ne edeceğinden habersiz, ey bu göreve yeni atanmış, yeni görevlendirilmiş peygamber. Kumil leyle illa kalila. Nisfehu evin kusminhu kalilen evzid aleyh. Gece kalk ama tümünde değil. Yarısı olabilir, yarısından az üçte biri veya yarısından fazla üçte ikisi olabilir. Ve rattilil Kur'an'a tartıyla, yani yavaş yavaş manaya nüfuz ederek, ne dediğini anlayarak, hayatınla karşılaştırıp, uygun bölümlerini muhafaza, değişmesi gereken yerleri tespit ederek, kıyamete kadar yaşanacak bir dinin yaşanma örneğini ortaya koymak için Kur'an oku yavaş yavaş. Çünkü 5. ayet, İnna senulqi aleyke kavlan thakila. Çünkü biz sana ağır bir söz, ağırlıklı bir söz, ciddi bir söz naklediyor, vahyediyoruz diyor Allah. Devamında siz devam eder okursunuz. Demek ki Peygamberimize kavli sakil gönderiliyordu. Yani ağırlığı olan bir söz, ciddiye alınması gereken bir söz, dinlenince sevabı ağır bir söz, mizanda ağırlık kazandıracak bir söz. İşte bu vahyedilince Peygamber buram buram terliyordu. İnci taneleri gibi ter dökülüyordu. Evet öyle olacaktı çünkü söz ağır bir sözdü. Mizana konulunca tartacak ne vardı ki kendi cinsinden başka? Ya da insanlar onu öğrenince hayatları ağırlaşmayacak mı, ciddileşmeyecek miydi? Ya da reddedilirse ne kadar ağır bir söz reddedilmiş olacak ve cezası o kadar ağır olacaktı. Öyle bir söz gelince de aleyhissalatü vesselam terliyordu tabi. Peki ya biz okurken? Yani haşa, elbette kimseyi töhmet altında bırakmak istemiyorum. Suçlamaya hiç hakkım yok elbette ama ya biz ne yapıyoruz ne dersiniz? Mesela bir şarkı sözü, bir türkü sözü mırıldanmamız gibi mi okuyoruz bazen Kur'an'ı? Ya da bir beşer sözü, bir insan sözü, hacı, hoca, yazar, çizer sözü gibi mi bazen terennüm ediyoruz Kur'an'ı? Dinlemesek de olur gibi mi, anlamasak ne yazar gibi mi? Oysa yeni aldığınız bir makinanın, bir aletin kullanım kılavuzunu daha ciddi okuyorsunuz. Araba almış delikanlı. O kadar ciddi içine gömülerek okumaya öğrenmeye çalışıyor ki ve arada bir okuduğu metni kesip feryat ediyor, kahkahayı basıyor, sevinçten çığlık atıyor, ne yapacağını bildiği yok. Çünkü anladıkça mutlu oluyor, mutlu oldukça devam ediyor. Peki ya Kur'an'ı öyle okumayacak mıydık? Bu kadar ciddi okunması gereken Kur'an'dan daha önemli ne vardı ki? Giriyoruz bir odaya, bir salona. Şöyle büyükçe oldukça, sol tarafta şöyle bir yuvarlak masa, bir iki sandalye ve ortasında bir yapma çiçek, sahte çiçek. Bir tarafında günlük bir iki gazete, öbür tarafında bir metin Kur'an ve mealiyle beraber ikinci bir Kur'an var. İçeriye girenler şöyle etrafa bir bakıp orada okunması gereken bir şey bulma ümidiyle gazetelerini alıyorlar ve gidip koltuklarına kuruluyorlar. Becerebildiğim bir tatlı dille ilave ediyorum. Yanında bir şey daha vardı. O da okunmak içindi. Hatta oku diye başlardı onun ilk gelişi filan diyorum. Önce bakıyorlar hayret ya da merakla. Sonra anlıyorlar Kur'an'a demişim. Ben şimdi bunu okumak isterim diyor birisi. Veya öteki onu başka zaman okuruz. Ya da bu günlük haberlerden bir haberim olsa da ya da onu daha sakin bir zamanımızda daha gönlümüz hoşken okuyalım gibi mazeretler ileri sürüyorlar. Ne dersiniz siz de aynı mı? Önce başka şeyler mi okunsun? Sonra Kur'an öyle her zaman okunmaz değil mi? İşin ciddiyeti var. Öyle bir ayet oku bırak. Yani ne fark eder? İsterseniz 3 ayet okuyun. Ama biraz sonra yemek gelecek diye beklerken okuyordunuz. Ayeti anlamadan okumanız zarar eder diye mi? Peki yani ne zaman anlayarak okuyacaksınız? Ne zaman olacak o işin ciddiyeti? Fakat önce o okunacak, sonra o oku dediyse başka şeyler okunacaktı biliyor musunuz? Yani önce o okunacak, sonra o ne dediyse o yapılacaktı. Otur dediyse oturulacak, yürü dediyse yürünecekti. Dur demişse durulacak ama devam demişse devam edilecekti. Sehl bin Hanif radıyallahu anh'tan Kâne ye'ti du'afâ el muslimîn ve yezûruhum ve ya'ûdu mardâhum ve yeşhedü cenâizehum. Sehl radıyallahu anh'tan öğrendiğimize göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kâne ye'ti du'afâ el müslimîn. Müslümanların zayıflarına gelir, uğrardı. Ve yezûruhum, onları ziyaret ederdi. Aynı zamanda, aynı şekilde ve ya'udu mardâhum, hasta iseler özellikle ziyaretlerinde bulunur. Dahası ve yeşhedü cenâizehum ve cenazelerinde de hazır bulunurdu. Bir kural elbette, en sevgiliden bir kural. İnsanların örneğinden, Müslümanların örneğinden bir kural, o gibi olmamız gerekiyor. Söyleyin şimdi, bugün, bir haftadan bu yana son hafta, son ay ve son yılda ziyaretleriniz, uğraşılarınız, uğradıklarınız, uğraklarınız, beraber olduğunuz insanlar veya kıldığınız cenaze namazlarındaki insanların kimliği, söyleyin eğer zayıflarsa peygambere benzemeye çalıştınız. Değilse dikkat edin, peygamberi bu konuda hiç örnek almamışsınız. Bakın zayıf müminlerin, zayıf Müslümanların sosyal yönü, ekonomik yönü, siyasal yönü, vücut yönü, kasa yönü, kese yönü, eli, beli zayıf olanların ama Müslüman mı? Evet, ziyarete ihtiyaçları vardır ve biz onları peygamberi örnek alarak ziyaret etmek zorundayız. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları ziyaret ederdi, onların yanına gelirdi, onlara uğrardı, onlarla beraber olurdu. Dahası öyle bir ziyaretleşme ki onların halini hatırını sorardı. Yani onlara uğrayıp bak dinle beni dinle ben onun için geldim için değildi gidişleri. Onları dinlerdi. Onları memnun etmek için hatta keçelerine oturur. Gösterdikleri yerde namaz kılar. Onlarla hatta bazen de koruğundan olgununa, kurusundan güzeline hurma yediği bile olurdu. Efendim bu kadar hurma yedirecek bir garip öyle mi? Bir zayıf öyle mi? Yani aleyhissalatü vesselam toplumun her kesimine gider ama zayıflara da giderdi. Peki onların hastası olursa? Elbette hastalarını da ziyaret ederdi. Sen en son hangi hastayı ziyaret etmiştin? Bölüm başkanını. Ya da patronu. Ya da ağanın çocuğunu. Ya da diğerinin, arkadaşının hani falan yerde filan vardı ya onu öyle mi? Ama bir de garibanı ziyaret etseniz. Cenazesinde bulunduğunuz insanlar da öyle. Yani bilmem ama katılacak mısınız? Değilse hadi hep beraber ben de bırakayım fikrimden vazgeçeyim. Sanki bazen cenaze namazları, cenaze törenleri riyakarların gösteri salonuna dönüyor. Herkes görünmeye çalışıyorlar. Gösteriş meraklısı insanlar. Bak ben de geldim haberin olsun ha diye görünüyorlar. Hatta kimilerini görüyorum. Namazdan önce veya namazdan sonra ya da defnedilirken göründü mü cenaze sahibine? Bakmışsınız kaybolmuş adam. Çoktan gitmiş orada. Niye? Görevini bitirdi ya. Hepsi o kadar. Yani ölüye karşı bir görev değil, geriye bıraktıklarına karşı bir görev icra edenler var. Öyle olunca 3 gün taziyede bulunacaklar ya Müslümanlar, cenaze evine gidecekler ya. Adamına göre değişiyor bu iş. Ya herkes gitmek zorunda, hatta cenaze sahibi tanısın tanımasın uğramak zorunda. Niye? Hani meşhurdu ya adam, hani çok alimdi ya, hani çok fazıldı ya, efendim çok bereketliydi, duasını almaya giderdiniz ya. Efendim o gitti ama onu kabre koydular, şimdi artık o fazıl ve alim ve o zat-ı muhterem değil orada olduğunuz, ziyaret ettiğiniz ama galiba başka hesaplar oluyor. Tamam peki ölelere gitmeyelim mi? O anlama demiyorum. Tanıyorsanız gidin tabii elbette. Elbette cenaze sahiplerinin teselliye ihtiyacı var, taziyeye ihtiyacı vardır. Yani yemek de götürelim elbette ama peki ya garibanlar ne olacak? Onlara ne gelen var, ne yemek getiren varsa, onlara ne hal soran, ne hatır soran varsa, onların ne hastalarıyla ilgilenen, ne sağlarını ziyaret eden varsa, İşte peygamberin örnekliği orada bitmiş diyeceğiz. Ama yani diyebilirsiniz, gidiyorsun adama hasta, ilaca ihtiyacı var biliyorum, yani hastaneye evet, ama yemeğe ihtiyacı var, ama buz gibi bir oda, ama yanıyor her taraf sıcacık, yani sıcağın ötesinde ateş gibi, söyleyin Ben oraya gidince yüküm artıyor, içim almıyor. Adamın durumu, hastanın durumu şöyle çiçeklerle bezenmiş, çiçek gibi çarşafların içinde, efendim güller etrafında, rengarenk desen desen, bir de yani adamın durumu bana ihtiyaç hissettirmeyecek nitelikteyse ben onu ziyarete giderim diyorlar. Bana kalırsa gidince rahatsız olacağın adamları ziyaret etmiyorsan kimseye gitme, hiç rahatsız olma. Öteki adama da gitme ama eğer beklentin, menfaatin filan içinse onu açıkça söyle. Ona hasta ziyareti deme de iş icabı gidiyorum de, ona da kimse demesin. Mughire bin Şube radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam Efendimiz adına Hazreti Ayşe annemizden bir olay naklediyor. Diyor ki Hazreti Ayşe annemiz, İnnen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yakûmu minel leyl hattâ tetefattara kademâ. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz geceleyin kıyam eder, yani namaz kılar, Kur'an okurdu ki ayakta öyle ibadet itaat ederdi ki hatta ayakları şişerdi. Yani bitap düşecek kadar, ızdırap verecek kadar, ağrıyacak kadar namaza devam ederdi. Fekultu lehu. Dedim ki diyor annemiz Ayşe, Lime tasna'u hâdâ ya Resûlallah. Neden böyle yapıyorsun ey Allah'ın Resûlü? Çünkü biliyoruz ki, Vakad gafarallahu leke mâ tekaddeme min zembik ve mâ teakhar. Günahın yok senin. Olsa bile Allah, olanları da affedeceğine, olacakları da mağfiret edeceğine baştan garanti vermiş. Ama neden sen bu kadar kendini yıpratıyorsun ya Resulallah deyince, Kal sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Efela uhibbu en ekuna abden şekura. Ne diyorsun Ayşe? Yani ben abdi şekur olmayayım mı? Allah'ın bana bunca verdiği nimetlere teşekkür borcumu ödemeyeyim mi? Şükreden bir kul olmayayım mı? Ben bunu seviyorum. Bunu sevmem suç mu, yasak mı? Dedi. Üzerinde konuşamayacağımız, sanki bizi susturan, lal eden bir hadis. Peygamberin üzerinde Allah'ın nimetleri varmış bile demiyoruz. Var elbette, biliyoruz. Ve o, bu nimetlerin kadru kıymetini bilerek Allah'a kulluk yapmak istiyor. Bir gece boyunca, tüm değil ama az önce öğrendik, üçte biri hariç veya üçte biri kadar ya da yarısı kul olmak adına onun huzurunda, onun dediklerini ona tekrar ondan almak adına bir hesap, bir program, bir nizam, bir intizam, plan ve projesi adına Allah'ın huzurunda kıyamda bir peygamber. Neden? Efela uhibbu en ekuna abden şekura diyor. Nedenini böyle anlatıyor. Yani seviyor abdi şekur olmayı, şükreden bir kul olmayı, teşekkür eden bir kul olmayı, Allah'ın verdiği nimetleri Allah'a kullukta kullanmayı seviyor. Elbette sevmeyeyim mi diyor. Peki ya biz? Ama yani biz peygamberlik nimetine nail olsak biz de yaparız mı diyelim? Edepsizlik olacak değil mi? Öyle başlamayalım. Peki ne diyelim? Yani bizde de nimet var gerçi ama peygamber kadar olmasa da, peki biz de o kadar mı kalksak? Yani biz de geceleyin mesela o bir gece diyelim ki 10 saat, 9 saatsa bu gecenin üçte biri, 3 saat, üçte ikisi, 6 saatsa, peygamber gece 6 saat ibadet ediyorsa, bizim gecelerimiz daha kısa. Biz zaten 12 olmadan yatamıyoruz. 1 olmadan uykuya inemiyoruz. 5'te de sabah yok, 4'te de imsak bitiyor. 1'den 4'e kadar 3 saat, biz bunun 1 saatini, yani 3'te 1 olacaktı ya bizimki. 1 saat kalksak, evet 1 saat kalkalım. Ama yani her gece peygambere farzmış, teheccüd denilen o gece kalkışı. Ama bize farz olmayınca biz bu hafta, yani her hafta aslında biz, ama neyse bu haftayı diyelim, o gün bacanaklarda olacaktık. Ertesi gün yani kayınpeder günüydü zaten. Ama bir sonraki gün babamlara gideriz. Bu mutattır, onu değiştirmeyiz. Diğeri arkadaşlarla 20 yıllık, yani kutsanmış neredeyse, tanrısallaşmış özelliklerde bir oturmamız var. Onu kesinlikle bozmayız. Evet, yani geriye bir gecen kalmadı mı? Yani Allah'a vereceğimiz bir gece yok mu haftada? Peki münavebeli bari olsun. 15 günde bir gece, ayda bir gece, yani çok çok geç kalmaz mıyız? Allah'a da bir haftada bir gece ayırsak, ona kalksak, huzurunda dursak, yoruluncaya kadar, dilimiz yoruluncaya, çenemiz yoruluncaya kadar onun huzurunda dursak. Sonra eşimiz bize dese ki, çok yorgun düşüyorsun. Bak namazına devamlısın. Ben yanına geldiğimden, sen yanıma geldiğinden bu yana ben senin namazını geçirdiğini bilmiyorum. İnfak edersen cebinde hiç bozuk para olmaz. Sen Ramazanları hep oruç tuttuğunu biliriz. Yani o kadar mükellef iftar sofraları hazırlayan birisisin. Sen kılık kıyafetin konusunda iyisin, sen akrabalar konusunda iyisin. Peki ama yani bu kadar neden kendini yıpratıyorsun? Az biraz şöyle deyince de biz de gönül rızasıyla peygamberi kopya edelim. Diyelim ki, اَفَلَا اُحِبُّ اَنْ اَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا. Öyle mi? Daha ciddi olalım. Yani Allah'ın verdiği nimetlerle Allah'a kulluk yapalım. Ama bu kulluğumuzu gece namazıyla perçinleyelim. Allah'ın dediğini dinleyelim ama buna devam edelim ve namazla mesaj alalım Allah'tan geceleyin hiç acele etmeden Allah'ın sözlerini ona arz edelim. Sen dedin, tekrar ediyorum, seninle konuşuyorum diyelim. Gece kalkacak ve Allah ile konuşacaksınız. Ne kadar güzel değil mi? Hep onun huzurundasınız. Onu anlayacak, onu dinleyeceksiniz. Bir yarın programını, bir gelecek programını o okuduklarınız ışığında onun perspektifiyle, onun açısından değerlendirecek, ona göre yeniden plan ve proje oluşturacaksınız. İşte bu sizin kulluğunuz olacak ve de şükreden bir kul olacaksınız. Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah radıyallahu anhuma anlatıyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, kefa bil mer'i ismen en yudayya men yakut. Kişinin nafakası üzerine vacip olanları ihmal etmesi kendisine günah olarak yeter. Yani kimin nafakası senin üzerinde? Karın, oğlun ve kızın. Kimin nafakası senin üzerinde? Annen ve baban. Peki ya kimin nafakası var başka üzerinde? Halan ve teyzende var mı? Ama kimsesi yok. Yani benim bir Müslüman ablam durumunda senin teyzen ama senin teyzen yani annen durumunda bana göre Müslümanlardan bir kadın senin halan ama senin halan durumunda ve amcan ve dayın onların nafakası da senin üzerinde mi aslında? Peki onları ihmal edersen ama yani son çıkmıştı bu modeli değiştirmeliydin değil mi? Ama yani onu çok seviyordun, o deplasmana gitmek durumundaydın, o aleti almak zorundaydın, ama bu modeli büyütmek zorundaydın, ama bu harcamayı yapmak zorundaydın öyle mi? Bak önce Allah'ın sana verdiğini sen kendi ibadet edecek kadar belini doğrultacak kadar rızkını ayıracaksın. Aynı şekilde oğlun, kızın, karın, kocanla birlikte bir hayat ve de senin üzerine nafakası vacip olanlar var ya, işte onları ihmal etmeyeceksin. Ondan sonra arta kalanları Kur'an ve sünnetin öngördüğü bir hayatı yaşamak için harcayacaksın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir de şöyle buyurur. Küllü zî mâlin ehakku bi mâlihî. Her mal sahibi malında daha çok hak sahibidir. Yani bir mal kime aitse o mal üzerinde o malın sahibinin hakkı vardır öncelikle. Sonra başkalarının. Peki önce mesela ekmeğim var. Ben yiyeceğim. Sonra çoluk çocuğuma, karıma yedireceğim. Sonra üzerime vacip olanlar varsa onlara ama bütün Müslümanlara. Peki ama bu konuda Müslümanların şöyle bir huzursuzluğunu görür gibiyim. Gücünü düşünmüyor Müslüman, imkanını düşünmüyor. Mesela bilgisi 5, 50'lik bilgiyle çözülecek problemlerin üzerine atılıyor. Kahroluyor sonra, beceremiyor da. hayatı başka türlü yaşayan insanlar buradan kaynaklanan problemleri gelip bu hoca efendiye soruyorlar. Çözemiyor. Zaten yaptırım imkanı olmayan bir biçimde biliyor bildiğini. İşte mal konusu da öyle. Örneklesek, mesela bir ekmeğiniz var. Şöyle bir dilim ekmekçik yese insanlar, o dilimle ona göre hareket ederseniz 10 dilime ayırdınız ekmeği. Hadi bir de ortadan böldünüz yarım dilim ekmek. Siz bir tanesini yediniz, 4'te evinizde insan vardı, verdiniz, geriye 5 dilim kaldı. Söyleyin, 10 dilim ekmek. Hadi 2'ye bölmüştünüz, 20 dilim ekmek, 15 dilim kaldı geriye. Peki söyleyin, ancak 15 kişiye bir yarım dilim ekmek verebilirsiniz değil mi? Ama siz açlıktan kıvranan insanlar gördükçe, birdenbire çıldırmışçasına aklınız başınızdan almış 20 dilim ekmeği 200 parçaya, 2000 parçaya bölüyorsunuz, bir buğday tanesi haline getiriyor ve 2000 kişiye, 2 milyon kişiye birer parça, yani buğday tanesi kadar ekmek veriyorsunuz. Etmeyin. 10 kişi kurtulacakken, 20 kişi yine de her şeye rağmen rahat edebilecekken, herkes ölsün istiyorsunuz galiba. Hayır, bundan sorumlu değilsiniz. Allah size ne kadar imkan verdiyse o kadar sorumlusunuz. Ne demişti İmam Cafer Sadık Hazretleri? Allah'ın senden istediği bir iş, bir de seninle yapacağı bir iş vardır. Sen senden istediği işe bak. Senin ekmeğin kaç kişiye yeterse sen ona bak. Seninle başkalarını da doyuracakmış, ayağın tökezleyecek. Derken oradan bir taş kaldıracaksın, bakmışsın yerde bir delik, bir vakitlerden beri bozulmadan duran tonlarca buğday ambarıymış meğer diyeceksin. O senin bileceğin iş değil, başlama buğday aramaya, sen seninki kadarını yap tamam. Tekrar ediyorum hadisi, küllü zî mâlin ahakku bi mâlihi, her mal sahibi malından daha ziyade hak sahibidir. Ebu Musa radıyallahu anh, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, bize aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle dediğini haber verirler. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. Fel imamu ra'in ve huve mes'ulun an ra'iyetihi. Vel raculu ra'in fi ehlihi ve huve mes'ulun an ra'iyetihi. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ. Bir çobanlık silsilesidir, devam ediyor. Bir sorumluluk. Herkes sorumlu, herkes çoban, herkes sürüsünden sorumlu. Mesela önder, yönetmen, idareci, imam sorumludur, sürüsünden sorumlu. Çobandır, sürüsünden sorumlu. Adam çobandır ehli konusunda ve o ehlinden, yani güdeceği o toplumdan sorumlu. Kadın evinden sorumlu, evinin çobanı, kocasının evinin çobanı, o da bu konudaki çobanlık yaptığı sürüsünden sorumlu. Hizmetçi, efendisinin malının çobanı, o da bu konuda sorumlu. Adam, bir çocuk, bir genç, o da babasının malından sorumlu, onun çobanı ve işte bu güttüğü, güdeceği, yani sorumlu olduğu, çobanı olduğu varlıkları bilecek, ondan sorumlu. Hülasa, özetle hepiniz çobansınız, hepiniz sürünüzden sorumlusunuz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.